राजवीर ने पलटकर देखा और रूही पॉइंट करके बोली, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी कड़वी बातें बोलने से मैं हार मान जाऊंगी तो मैं नहीं मानूंगी। अब तुम कुछ भी कर लो राजवीर, मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं देने वाली। तुम्हें जितना बोलना है बोलो, जो करना है कर लो, चाचू से जो कहना है जाकर कह दो। अब तो चाचू क्या, चाचू का बाप भी तुम्हें मुझसे डिवोर्स नहीं दिलवा सकता। ये चैलेंज है रूही का। इस जन्म में तो क्या, तुम तो मुझसे 7 जन्म तक अपना पीछा नहीं छुड़वा सकते, समझे? राजवीर ने कुछ सेकंड तक रूही को आंखें फाड़ कर देखा और फिर पलट कर जाने लगा, लेकिन राजवीर के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। उसने आज पहली बार रूही की आंखों में अपने लिए थोड़ा सा प्यार देखा। वहीं राजवीर कमरे से निकल गया और रूही पीछे से चिल्लाती हुई बोली, कम से कम खाना तो खाकर जाओ। राजवीर अपने कोट का बटन बंद करते हुए बोला, ऑफिस में खा लूंगा। राजवीर मेंशन से बाहर चला गया और उसने ड्राइविंग सीट संभाली, लेकिन राजवीर के चेहरे पर कहीं ना कहीं एक हल्की सी मुस्कुराहट थी जो बहुत दिनों बाद उसके चेहरे पर आई थी। वहीं दूसरी तरफ दिव्यांश की हालत भी खास ठीक नहीं थी। दिव्यांश पूरा दिन ऑफिस में गॉगल चढ़ाकर रखता था, उसकी आंखें हमेशा ही लाल रहती थी। दिव्यांश भी रोना चाहता था, लेकिन उसके कंधे पर एक लड़का होने की जिम्मेदारी थी जिसके चलते वो रोया नहीं, पर उसकी आंखें कहां मानती थी, इसलिए वो लाल हो जाती थी। आंखें कहती थी, आंसुओं को बह जाने दो, और दिव्यांश कहता था, इन्हें मैं बाहर आने की इजाजत नहीं दूंगा। और इसी छोटे से झगड़े में दिव्यांश की आंखें लाल रहने लगी। राजवीर एक मीटिंग खत्म करके दिव्यांश के कैबिन में गया। दिव्यांश ने अभी अपना गॉगल अपनी आंखों पे चढ़ाया हुआ था। राजवीर ने एक नजर दिव्यांश को देखा और बोला, आंखें छुपा लेने से तुम दर्द नहीं छुपा सकते। दिव्यांश अपनी चेयर से खड़ा हुआ और खिड़की के पास जाकर बोला, सीनियर इन आंखों की और मेरी लड़ाई चल रही है, ना ये हारने को राजी है और ना मैं। या तो ये आंखें जीतेंगी या फिर मैं। जब तक ये हार नहीं जाती तब तक ये गॉगल इन आंखों से उतरेगा नहीं। राजवीर ने कहा, दिव्यांश बता क्यों नहीं देते कि तुमने दृष्टि को डिवोर्स क्यों दिया? हो सकता है कि मैं तुम्हें कोई सोल्यूशन ही दे दूं। दिव्यांश ने अभी राजवीर की तरफ नहीं देखा और खिड़की की तरफ देखते हुए कहा, सीनियर मैं अपने प्यार को रुस्वा नहीं करना चाहता। तुम बस इतना समझ लो कि सब मेरी गलती है, इस डिवोर्स का जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ। राजवीर समझ गया था कि दिव्यांश उसे कुछ नहीं बताएगा, लेकिन राजवीर ये भी समझ गया था कि ये सभी रणविजय सिंह राणा की ही चाल है। राजवीर ने अपने हाथ में पकड़ी हुई फाइल को दिव्यांश की टेबल पर रखते हुए कहा, जब तुम्हारा दर्द तुम्हें कुछ देर के लिए छोड़ दे तो इस फाइल पर नजर घुमा लेना, बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है, ये टेंडर हमें कल ही सबमिट करना है। राजवीर कैबिन से जाने लगा और फिर कुछ सोचकर दिव्यांश की तरफ देखकर बोला, अगर इन सबके जिम्मेदार तुम होते तो दर्द में नहीं होते। राजवीर चला गया। वहीं दिव्यांश के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई जो दिव्यांश पर ही हंस रही थी। कुछ दिन और बीत गए। राजवीर ने अपनी गाड़ी हॉस्पिटल के बाहर रोकी। राजवीर गाड़ी से उतरा, उसने एक नजर हॉस्पिटल को देखकर कहा, और देर नहीं कर सकता, आज शिवाय को सब कुछ बता दूंगा। राजवीर हॉस्पिटल के अंदर चला गया और लिफ्ट से होता हुआ शिवाय के कमरे में गया। हर्षवर्धन शिवाय के पास ही बैठा हुआ था। वहीं शिवाय अब भी दवाइयों के नशे में लेटा हुआ था। शिवाय को ऐसे देखकर राजवीर का दिमाग खराब हो गया। राजवीर ने सबको संभाल तो रखा था, लेकिन वो अकेला कैसे संभाल रहा था वही जानता था। ही ने भी राजवीर से अनगिनत बार कह दिया था कि वो पीहू के डैडी से मिलना चाहती है। वहीं हर्षवर्धन ने भी न जाने कितनी बार राजवीर को हीर को ढूंढने के लिए कहा था। रूही का अपना ही चालू था और दिव्यांश वो तो जैसे इस दुनिया में कहीं खो सा गया था। पैंथर का भी अता पता नहीं था। शौर्य ने भी इंडिया छोड़ दिया था। राजवीर को इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था। राजवीर भी गुस्से में शिवाय के पास बैठ गया। राजवीर ने कहा, चाचू अब आप घर चले जाइए, मैं यहाँ रुकता हूँ। हर्षवर्धन ने कहा, राजवीर पिछले 1 महीने से तुम रोज रात को शिवाय के पास रुकते हो, तुम्हें भी तो आराम की जरूरत है, दिन में ऑफिस और रात को यहाँ, आज तुम चले जाओ मैं यहाँ रुकता हूँ। राजवीर ने कहा, चाचू आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं यही सो जाता हूँ, आप चले जाइए। हर्षवर्धन जाना नहीं चाहता था, लेकिन राजवीर के बहुत ज्यादा कहने पर हर्षवर्धन चला गया। राजवीर हर्षवर्धन को कमरे के गेट तक छोड़ने आया। हर्षवर्धन ने राजवीर को एक नजर देखा और फिर लिफ्ट की ओर चला गया। जैसे ही लिफ्ट बंद हुई, राजवीर को तसल्ली हो गई कि हर्षवर्धन वापस नहीं आएगा। राजवीर गुस्से में पलटा और शिवाय को देखकर लगभग चिल्लाता हुआ बोला, 1 महीना हो गया यहाँ पड़े हुए, तो क्या सारी जिंदगी यहीं पड़े रहने का इरादा है? तुझे पता भी है कितना रायता फैल गया? दिव्यांश डेली पीने लगा है, चाचू ने 1 महीने से ऑफिस की शक्ल नहीं देखी, पैंथर का पता नहीं चल रहा है, पूर्वी का भी नहीं पता, शौर इंडिया छोड़कर चला गया, दिव्यांश का डिवोर्स हो गया, रूही मुझे डिवोर्स नहीं देना चाहती, और सबसे बड़ी बात तेरी आर्या कोमा में चली गई, लेकिन तू यहाँ लेटा हुआ है। एक महीना हो गया तेरी आंख नहीं खुली, दवाई खाता है सो जाता है, सूप पीता है सो जाता है, पानी पीता है सो जाता है, बस उठता है खाता है पीता है दवाई खाता है और सो जाता है, और यहाँ मैं कुत्ता बना हुआ हूँ। राजवीर को अब सच में बहुत गुस्सा आ रहा था। राजवीर शिवाय के बेड के पास आ गया और कमर पर हाथ रखकर सुलगती हुई आंखों से बोला, किसी ने सच कहा है, अगर जमाई घर में रहने लग जाए तो उसकी हालत कुत्ते जैसी हो जाती है। मेरी हालत भी कुत्ते जैसी ही है, बस कुत्ते की तरह वफादारी दिखाते रहो। एक महीना हो गया चैन से नहीं सोया हूँ, जितना सोया हूँ तेरे पास ही सोया हूँ, ये इतने से सोफे पर, मेरी टांगे देखी कितनी लंबी है, इस छोटे से सोफे पर फिट भी नहीं हो पाता, फिर भी यहीं सोता हूँ ताकि तुझे कुछ ना हो जाए। राजवीर गुस्से में शिवाय के रूम में चक्कर लगा रहा था और फिर एक बार फिर शिवाय को देखकर कहा, उस दिन तूने मुझे बचाया था, मुझे पैसे दिए थे, मेरे भाई का इलाज तेरे पैसों से हुआ था, वो एहसान है जिसे मैं कभी नहीं चुका सकता, और उस एहसान के चलते ही यहाँ तेरे सामने खड़ा हूँ। लेकिन शिवाय मेरे भी कुछ सपने हैं, मुझे भी अपनी जिंदगी में कुछ करना है, मैं अपनी पहचान रघुवंशी नाम पर नहीं बनाना चाहता, खुद के बलबूते पर करना चाहता हूँ, लेकिन मैं तो यहाँ फंस कर रह गया। अगर तेरा एहसान नहीं होता तो नैना कपूर तो तुझे बाद में मारती, पहले मैं मार देता। इतना कहकर राजवीर ने शिवाय के बेड पर गुस्से में 2-3 बार लात मार दी और वो बेड थोड़ा सा हिलने लगा और शिवाय की नींद टूट गई। 1 घंटे बाद शिवाय बेड से टेक लगाकर बैठा हुआ था और राजवीर उसे सूप पिला रहा था। राजवीर का गुस्सा काफी हद तक शांत हो गया था, वहीं शिवाय के चेहरे पर अब भी छोटी सी मुस्कुराहट थी, जैसे वो राजवीर को चिढ़ा रहा हो। राजवीर शिवाय के एक्सप्रेशन देखते हुए बोला, मुझे मत चिढ़ा, मैं तेरा सीनियर हूँ और सबसे बड़ी बात तेरा जीजा भी, तो मुझे मत चिढ़ा, मेरा दिमाग पहले ही बहुत खराब है। तभी एक नर्स आई और उसने कुछ टैबलेट्स राजवीर की तरफ बढ़ाते हुए कहा, सर प्लीज ये टैबलेट भी पेशेंट को खिला दीजिएगा। राजवीर ने वो टैबलेट गुस्से में पकड़ी और मुट्ठी में बंद करते हुए कहा, ठीक है मैं खिला दूंगा, आप जाइए और जब तक मैं ना कहूँ इस कमरे में कोई डॉक्टर कोई नर्स कोई नहीं आएगा। नर्स ने हाँ में गर्दन हिलाई और कमरे से चली गई। शिवाय ने एक बार फिर राजवीर को देखा और मुस्कुरा दिया। राजवीर ने दांत पीसते हुए कहा, शिवाय मैं थप्पड़ मार दूंगा, मत कर, मैं बहुत इरिटेट हो चुका हूँ, चुपचाप ये सूप पी, फिर मुझे तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है। फाइनली शिवाय ने सूप पी लिया और राजवीर की तरफ देखकर धीमी सी आवाज में कहा, मेरी टैबलेट। राजवीर ने वो टैबलेट डस्टबिन में फेंकते हुए कहा, नहीं मिलेगी टैबलेट, टैबलेट खाओगे और तुम्हें थोड़ी ही देर में नींद आ जाएगी, मुझे तुमसे बात करनी है और तुम मेरी बात सुनोगे। शिवाय फिर से मुस्कुराकर राजवीर को देखने लगा। राजवीर को शिवाय की आदत पता थी, वो किसी भी चीज को सीरियस नहीं लेता था, फिर भी राजवीर ने अपने बालों को पकड़ते हुए कहा, शिवाय आर्या कोमा में चली गई। शिवाय ने स्माइल करके कहा, अरे मेरी छुई में को कुछ नहीं होगा। शिवाय ने फिर अपने दिल पर हाथ रखकर कहा, उसके लिए तो मैंने यहाँ गोली खा ली। राजवीर ने अपना माथा पीटते हुए कहा, गोली यहाँ नहीं कमर पर खाई थी। शिवाय ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, हाँ लेकिन निकली तो यहीं से है ना। अब तो राजवीर के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई और उसने हंसते हंसते अपना चेहरा शिवाय के बेड में छुपा लिया। थोड़ी देर हंसने के बाद राजवीर ने कहा, तुझे पता भी है कितना कुछ गड़बड़ हो गया और तू यहाँ कमेंट मार रहा है। सच कहते हैं चाचू, साउथ इंडियन मूवी कुछ ज्यादा ही देखता है। शिवाय ने कहा, सीनियर मैं टेंशन नहीं लेता, टेंशन देता हूँ। उस वक्त मेरे पास चाचू को बचाने का कोई और तरीका नहीं था, वरना वहीं के वहीं रणविजय सिंह राणा के सीने में 6 की 6 गोलियां उतार देता। रही बात फैमिली के बिखरने की, तो तू टेंशन मत ले, उन सबको मैं बहुत जल्द रघुवंशी मेंशन ले आऊंगा। राजवीर ने शिवाय की तरफ देखा। शिवाय ने कहा, अब बता इस 1 महीने में क्या क्या हुआ है। राजवीर ने शिवाय को 1 महीने की सारी बातें बता दी। जैसे जैसे राजवीर बोल रहा था शिवाय के चेहरे पर गुस्सा आने लगा, लेकिन शिवाय ने अपना गुस्सा बड़ी ही चालाकी से छुपा लिया। सारी बात सुनने के बाद शिवाय ने कहा, मुझे डिस्चार्ज कब मिलेगा। राजवीर बोला, पता नहीं पर मेरे हिसाब से 1 महीने के अंदर मिल जाना चाहिए, अगर तुम प्रोटोकॉल फॉलो करोगे तो ये तुम्हें डिस्चार्ज कर देंगे। शिवाय ने कहा, और कितना प्रोटोकॉल फॉलो करना है, सारा दिन तो दवाई लेकर नशे की हालत में पड़ा रहता हूँ, कभी कभी तो फीलिंग आती है जैसे ड्रग्स लेकर पड़ा हूँ। राजवीर ने कहा, कुछ दिन और फिर ये तुझे डिस्चार्ज कर देंगे, लेकिन फिलहाल बता करना क्या है, कहाँ से शुरुआत करें। शिवाय ने राजवीर की तरफ देखकर सीरियस होते हुए कहा, चाची की ट्रेनिंग शुरू करो। राजवी ने कहा, चाची ने पिछले एक महीने से चाचू से मिलने की रट लगा रखी है और तू कह रहा है उनकी ट्रेनिंग शुरू करो। शिवाय ने कहा, राजवीर चाची को हम सबके सामने ऐसे नहीं ला सकते, चाची का मेकओवर तो करना ही पड़ेगा ताकि रणविजय सिंह चाची पर अटैक ना करे। राजवीर ने कहा, चाची का मेकओवर कर देंगे तो तुम्हें क्या लगता है चाचू पहचान नहीं पाएंगे? शिवाय ने कहा, हाँ जानता हूँ चाचू एक नजर में ही पहचान लेंगे, लेकिन चाचू कंफर्म करने में टाइम लेंगे और उस वक्त हमें रणविजय सिंह राणा के बिजनेस पर अटैक करना है, उस समय हमें नैना कपूर की बैंड बजानी है। नैना कपूर को बहुत घमंड है ना कि वो टॉप की मॉडल है, उसके प्रोजेक्ट को छीनकर चाची को दिलवाएंगे। राजवीर ने कहा, और तुम्हें लगता है कि चाची ये सब करने के लिए तैयार हो जाएंगी? शिवाय ने कहा, जानता हूँ तैयार नहीं होगी लेकिन उन्हें तैयार करना पड़ेगा। सीनियर तुम जाओ और चाची को मेरे पास लेकर आओ, मैं चाची को समझाता हूँ वो मान जाएंगी। रघुवंशी मेंशन। हर्षवर्धन हॉल में खड़ा हुआ था, रात के 2 बज गए थे लेकिन दिव्यांश अभी तक घर नहीं आया था। हर्षवर्धन ने ना जाने कितनी ही कॉल दिव्यांश को कर दी थी लेकिन दिव्यांश ने एक का भी आंसर नहीं किया। जब पैंथर दिव्यांश के साथ रहता था तो हर्षवर्धन को कभी भी दिव्यांश की टेंशन नहीं होती थी, लेकिन पैंथर के जाने के बाद हर्षवर्धन को दिव्यांश की टेंशन हर वक्त रहती थी, जिसके चलते वो दिव्यांश का इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर बाद दिव्यांश की गाड़ी रघुवंशी मेंशन के बाहर आकर रुकी। ड्राइवर गाड़ी से बाहर उतरा, उसने दिव्यांश की साइड का गेट खोला। क्या दिव्यांश कभी खुद को संभाल पाएगा? क्या हीर कभी ट्रेनिंग शुरू करेगी?